Cześć, do ciekawej gry. Wznawiamy, znaczy nie wznawiamy właściwie, tylko kontynuujemy naszą tradycję z zeszłego roku i chcielibyśmy pokazać nasze top 10, Jacka i moje, z zeszłego roku. Nas nie interesowało to, czy gra była wydana w Polsce, czy jej w Polsce w ogóle nie ma, nie miało to dla nas znaczenia. Chodziło o to, że datą wydania był rok 2014 i to było nasze tak. Główne kryterium. Trochę później niż w zeszłym roku, ale udało się. Dzięki temu zagraliśmy jeszcze więcej gier niż chyba w tamtym roku. Ile miałeś zagranych? 110 różnych gier. Ale... No ja troszkę ponad 150, także no zagraliśmy sporo gier, tak, i jakieś tam opinie możemy śmiało stawiać. Tak, człowiek wybór nie był prosty. U mnie chyba troszkę łatwiej niż u Jacka. Nie konsultowaliśmy swoich wyborów, więc no zobaczycie, będziemy oboje się to pewnie trochę zaskakiwać, chociaż widzimy swoje pudełka po bokach. Coś tu z boku jest. No, zobaczymy. No u mnie od 20 paru pozycji mógłbym śmiało zostawić, ale no ustaliśmy, że to w 10, także zostało 10 trudem wybranych gier i... Chociaż troszkę inaczej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku chyba nie mieliśmy rezerwy, przynajmniej nie takiej dużej. Także będzie top 10, takie od 10 do 1, natomiast mamy jeszcze po kilka tytułów, które gdzieś tam po prostu się nie załapały do dziesiątki, bo to był dobry rok i było faktycznie bardzo tych dobry. tytułów dużo. Ja tak patrząc trochę po pudełkach, myślę, że pojawi się nie 10-12 tytułów, tylko pojawi się tych tytułów pewnie razem, no pewnie ponad 20, jak w sumie z rezerwą. Z rezerwą. No jak patrzę, myślałem, że więcej nam się będzie pokrywać, ale patrzę na około i może być mało. Okej, co, zaczynamy. Zaczynamy, tak. Zaczynamy od rezerwy, tak na zmianę będziemy... Ja mogę jeszcze tylko powiedzieć, bo zrobiłem sobie taką listę gier, w której bym chciał, ale nie udało mi się zagrać 2014, które mogłyby gdzieś tam się w koło tego top 10 zakręcić, ale no, między innymi Bitwę Pięciu Armii i na przykład Zamki Szalonego Króla Ludwiga, to dlatego, że zostały zapowiedziane polskie edycje. Ale jak to z polskimi edycjami bywa, Zamki Króla Ludwiga mają burzliwą historię i nie wiadomo kiedy się ukażą, miały być w marcu tego roku, a będą pewnie w październiku. Bitwa Pięciu Armii to też nie wiem dokładnie jaka jest premiera, ale zostawiłem, nie wiem, chyba wyszła, czy nie wyszła po polsku? Może wyszła, ale no z polskimi edycjami chyba tak, że jak się potem czeka, to można się nie doczekać, bo tyle jest innych do zagrania. King of New York, to też mi się nie udało jeszcze zagrać, też chyba to po polsku wyjdzie. I Run for the Galaxy, to już myślałem, że mi się nie udało, to też są gry, które potencjalnie mogłyby gdzieś tam się zakręcić w tego top, ewentualnie rezerw. Tak. Także to sobie zostawiłem. Ja tylko jeszcze powiem takie wyróżnienie, bo już miałem tyle tych gier. Gra, która w sumie wyszła w 2010 roku, ale teraz w tamtym roku na SN miała, nie wiem czy premierę, ale druga edycja. I w sumie to nie był, tak postanowiłem wyróżnić, bo to nie był dodruk drugi, tylko były zmienione trochę zasad, ponieważ tam podobno narzekali ludzie, że tam coś nie grałem w pierwszą edycję, ale zagrałem w tą. Także druga edycja wydana w 2014, myślę, że po tych paru grach mogłaby się znaleźć w top 10. Nie wiem, gdzie bym ją wcisnął. Nie wiem, gdzie bym ją wcisnął, ale także, ponieważ 4 lata minęło od pierwszej premiery, ale ta ponoć jest zupełnie jakaś tam odnowiona, odświeżona i tak, i trochę inaczej wygląda i parę zasad, więc trochę taka pół nowej gry. No w zeszłym roku siostra w Florencji, czyli ta była dość wysoko u nas notowana, także to... Tak, także to tylko takie wspomnienie, że ten rok naprawdę był dobry, nawet nie oryginalne tytuły, a... To co, zacznijmy szybko od takiej rezerwy. Możemy zacząć ode mnie. Ja w rezerwie mam na miejscu 15 grę Sigma King. To jest gra, która mnie bardzo, bardzo zaskoczyła na SN. Jest to taka trochę wariacja na temat szachów, także dla mnie no, jakby w kategoriach gier logicznych ja lubię się poruszać, więc dla mnie jest to tytuł na pewno warty uwagi i no, wydaje mi się, że na pewno warto spróbować. Jeśli lubicie szachy, to wam powinno zaskoczyć, a jeśli tych szachów takich klasycznych nie lubicie, to tutaj jest takie trochę nowe, świeże spojrzenie na to, jak robić ruchy, jak obserwować, co robi przeciwnik. Dla mnie super. Także w rezerwie, ale 2014 jest ok. Ja tak sobie, może nie w kolejności, chociaż może trochę, mam Red Seven. Bardzo dobra kaciana, taka z takich małych pudełek, które mnie urzekła tak naprawdę I minusem jest to, że jak ona wyszła, to te zasady już jeszcze, albo już nie były dopracowane. Czy to dziwne, bo autor jest topowy. Tak, no, tak. No, Karl Hudyk i Chris Cieślik z Asmodee Games. Znani są to wydawnictwo z innych jak Innowacje i z... Impulsa. Mhm. Dobre gry, ta też jest bardzo dobra. Jest w poczekalni, ponieważ jak zdaje się, że jak wychodziła tutaj w Stanach, to już tu jest on Rules 1.1. Wyszła chyba oryginalnie, taka edycja była z 1.0, a niedawno się pojawił 1.2, które zmieniają. Także kupując taką grę, nie wiadomo, czy będziemy dobrze grali w ostateczne zasady. Mhm. Ma pewne tam problemy właśnie z tymi kartami akcji, to tam nie tak dobrze działa. Mhm. Także ten podstawowy wariant jest bardzo dobry, ale mówię, zrobiłem zerwy, bo ta gra tak jakby te zasady niedopracowane i można tam się główkować i znaczy martwić. Mój minus taki, że tak naprawdę można grać w tą grę i nie zdążyć wyłożyć żadnej karty. Tak, no to wariant taki powiedzmy kampanii, że się gra na punkty. Taki pojedyncza gra to rzeczywiście to jest ten, ale to jest taka gra jak tam Zero, Abluxen i tak dalej, że w takim małym pudełku naprawdę jest sporo frajdy i bardzo przemyślnie wymyślane na kartach z liczbami od 1 do 7. Moja kolejna rezerwa, tu może pewnie dla niektórych zaskoczenie, że tak daleko, to jest Splendor. Dla ciebie nie zaskoczenie, że daleko. Znaczy, ja Splendora nie polubiłem w pierwszej partii, nie polubiłem go w drugiej, ale trochę na siłę polubiłem go przez to, że mogę i lubią grać tą grę moja żona i córka. Więc to jest gra, która często u nas jest na stole i to sprawia nam dużo frajdy, więc dla mnie jest to rezerwa, bo to nie jest moje top, natomiast to jest gra, która wielu ludziom na pewno do gustu przypaść może i warto ją spróbować. Tak, warto spróbować i się przekonać dokładnie. Ja mam może też zaskoczenie, niech tu sięgnę, Spyfall. Tu jest rosyjskie wydanie, rosyjska edycja, taka półangielska. Bardzo dobra zabawa, zresztą możecie, część z nich pewnie możemy powiedzieć, które możecie znaleźć recenzję na naszym blogu. Napisałem, bardzo mi się podoba, z tym, że mam wątpliwość, czy to jest gra. To jest bardziej taki social event, spotkanie i tam taka zabawa bardziej. Dlatego o ile pewnie dostarcza mi tyle samo frajdy, co inne gry tutaj, które będziemy na liście, no to bardziej mi się wydaje, że to jest zabawa niż gra jako taka, bo tutaj decyzji jest mało, bardziej jakie zadać pytanie i tak dalej, to możecie przeczytać, o co w tej grze chodzi. Rebel, mam nadzieję, już niedługo wyda to po polsku, możecie sprawdzić, także Spyfall, mamy szpiega po polsku. Moja kolejna gra w rezerwie to jest Medina i tak dokładnie to jest nowa edycja Mediny, bo Medina była grą wydaną już tam parę lat temu. To jest wydanie Stronghold Gamesa, które jest naprawdę przepiękne i ta edycja po prostu dla mnie to jest jedna z najładniejszych gier z zeszłego roku, z którymi da się coś zbudować. To miasto żyje, ludzie tam chodzą między tymi straganami. Dla mnie to jest okej, okay. Jacek teraz powiesz, to suchar nad sucharami. No pewnie troszkę tak jest, natomiast no to jest tak piękna gra o tak prostych zasadach, że każdy może... W kategorii technologicznych tam się porusza. Tak, jest to technologiczne. Ale kupa ładnego drewna, także właśnie można się... Wygląda naprawdę super. Się, nawet jak się wygląda gra. Super. Tak. Ja mam taką, powiedzmy, z pogranicza, tego nie mam, gier wojennych, Fire in the Lake, to jest z serii Coin, przez GMT wydane. Niektórzy mówią, że to nie jest gra wojenna, bardziej euro, a pewnie gracze euro mówią, że to jest gra wojenna. Bardzo mechanizm fajny, kart wykorzystany, to nie jest typowy driven game. Bardzo są asymetryczne frakcje, każdą gra się inaczej. To na fali, że tak powiem, gier coinowych, których grałem sporo w tym i poprzednim roku. Ta została wydana w 2014 roku. Jest w rezerwie, ponieważ wydaje mi się, że gry, które będą w 2015 z tej serii, będą przynajmniej dla mnie trochę lepsze, ale bardzo polecam całą serię, każdy może tam tematykę wybrać, to jest akurat o wojnie w Wietnamie. Naprawdę dla 4 osób super zabawa, teraz wszystkie te coiny mają jeszcze botów, także można samemu zagrać w każdą z tych frakcji i algorytm poprowadzi resztę graczy, także polecam. Niestety nie mam. Kolejny mój tytuł, muszę sięgnąć do twojego pierwszego pudełka. Dość daleko, ja zważywszy, że nagrywamy już po informacji o nagrodach niemieckich, gdzie to zdobyło już Spiel des Jahres. Natomiast no, dla mnie jest to świetna zabawa. Natomiast no nie na tyle, żeby się złapać do pierwszej dziesiątki po prostu. Natomiast ja przy tej grze bawię się doskonale. Jest to też trochę bardziej zabawa niż gra, bo tak naprawdę dla mnie to jest gdzieś tam jakieś na właśnie też na pograniczu może bardziej gry i jakiejś takiej zabawy trochę. Cold Express jest ok, dlatego na liście się znalazł, ale no, jest jednak dość daleko. To nie oddając, ja mam to samo w poczekalni, jak wczoraj mówił. No to jest gra moim zdaniem jakby pełnoprawna, z tym, że dokładnie jakby taka też, w której trzeba poczuć zabawę bardziej niż jakieś takie większe decyzje, programowanie, które może nam się ozlecieć w połowie gry, zwłaszcza jak gramy w dużą liczbę osób, ale faktycznie można z każdym przy tym usiąść, jak powiemy, że to jest western i napadamy na pociąg, to nikt nie powinien. No, to fajna plansza, pociąg 3D, no to jest gier, dokładnie. Naprawdę każdemu powiem, żeby zobaczyć, wow, no to jest coś fajnego. No, Nautę chyba ostatnio wydaje same dobre gry, także jakby jak sięgniemy po ich gry, jak pewnie na coś przywiozą, to bez się nie zawiedziemy, także... Aczkolwiek komentując przy okazji Spielers, to chyba dla mnie akurat słuszny wybór. To znaczy, jest z tych trzech na pewno. Z tych trzech, co były nominowane na pewno. Już tych trzech, to rekomendacje to jest okej. Okay. Też możecie przeczytać na blogu mój krytyczny w każdym razie głos o Spielers, ale zaletą. Kolejna moja gra i już chyba ostatnia w poczekalni. To jest dr Pnicja i jego gra Orongo z zeszłego roku. To jest wydawnictwo Ravensburger. Dla mnie gra też bardzo, bardzo ładna, o dość prostych zasadach, takich raczej rodzinnych zasadach. Natomiast jest tam sporo fajnego kombinowania, takie trochę ciekawe spojrzenie na ekscytację. Ja się przy tym bardzo fajnie bawię, nie przeszkadza mi to, że tam te muszelki latają po planszy i trochę tych kolorów jest tam za dużo, ale to ta niedogodność zupełnie jest gdzieś tam na drugim planie, bo ja Orongo bardzo lubię i zawsze chętnie wyciągnę, jeśli ktoś będzie chciał ładną, szybko grę poznać. No mi nie przypada zupełnie do gustu, także dobrze jest chociaż w rezerwie. A u mnie ostatnia w rezerwie też takie historyczne podejście Wirzyn das Volk, DRFN, starcie polityczno-kulturowe między dwoma stronami bloku wschodniego-zachodniego. Tak, nie wiem, czy można powiedzieć młodsza siostra zimnej wojny i tematycznie, i trochę mechanicznie. Początkowo bardziej mi się podobało, ale czym więcej gram, to wydaje mi się, że zagrywanie te karty, decyzje są troszkę nazbyt oczywiste, ponieważ mając jakąś rękę, to praktycznie wiemy, co zagramy, na jaki sposób, pytanie w jakiej kolejności, co robi przeciwnik, także troszkę za łatwe, znaczy, przynajmniej dla mnie, ale graczom, którzy nie mieli do czynienia z takimi grami właśnie jak Zimna Wojna, to polecam od tego zacząć, bo naprawdę czuć klimat, nawet Polska jest na mapie, się znalazła, chociaż napis, także Histogame. Parę już takich gier historycznych wydało, które powinny przypaść do gustu nie tylko graczom, powiedzmy takim wojennym, tylko zwykłym, że tak powiem. Tak, ja w poczekalni wyczerpałem. Tak, ja nie. Ja 5 gier w poczekalni, także możemy zacząć w sumie... To jedziemy. Możemy zacząć, tak. Czyli numer 10. 10, tak. 10. Ja pierwszy też nie mam niestety tego. I to jest niestety pokłosie tego też, że będzie kiedyś polska edycja i coraz dalej. Jest to Imperial Assault. Czyli jak to mówią, Descent 2.0 w świecie Gwiezdnych Wojen. Jeżeli nie wiem, ilu z was grało, ponieważ nie ma polskiej edycji, część pewnie czeka, ja czekam i prawdopodobnie sobie sprawię. Polska edycja się przyda, ponieważ tam jest dużo tekstu, także jeżeli kogoś zaprosić do zabawy, a nie zawsze albo po angielsku, jest dużo tego tekstu, nawet jak ktoś umie, to jest męczące czasami. No i to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Gwiezdne Wojny, możemy wcielić się w bohaterów znanych z filmów, z komiksów i możemy walczyć po jednej stronie mocy, po drugiej stronie mocy. Tak jak Descent mnie nie przekonał, bycie tym, nie wiem czy grałeś, bycie tym złym władcą, mrocznym władcą, który gra przeciwko innym graczom, jest drużyna i jeden jest takim, nie wiem, bogiem, który steruje światem. Tak, tam tego w ogóle nie czułem, tak tutaj jeden jest Jedi i rebeliantami, a drugi po prostu prowadzi wojska Imperium. Mhm. Także tam czuć ten klimat, że jesteśmy naprawdę, poruszamy się, manewrujemy. Poza tym jest to gra taka przygodowa, ale też taka taktyczna na planszy. Mamy przygody, robimy różne rzeczy i każda postać ma swoją moc znaną z wszystkich filmów i animowanych, fabularnych i stałego świata Gwiezdnych Wojen, po prostu zabawa. I myślę, że grałem w to chyba półtora raza. Mechanicznie już nic nowego w niej się nie wydarzy, wiem jak to się gra, ale właśnie jakbym zagrał więcej, to pewnie by była wyżej, ale czekając na polską edycję, myślę, że polska edycja mogłaby być wyżej. Także chciałem zaznaczyć, że to jest na 10 miejscu, ale tak dlatego, że nie udało mi się ograć i... Bo czekam na polską edycję, nie wiem czy jak wyjdzie, to będę miał czas, żeby ją kupić i w nią grać, także... Tak, a jak długo trwa partia? No są przygody, scenariusze, godzinę, półtora, może kampanię, z kampanii przedostajemy punkty doświadczenia i możemy tam zmieniać sobie potem drużynę, także to fajnie mieć, jeżeli się do tego siada, właśnie to też jest minus, powinno się mieć stałą ekipę i po prostu przechodzić scenariusze, robić kampanię i siadamy, spotykamy się, a tak wyciąganie na przygodnym spotkaniu, to nie poczujemy tego klimatu, tak to ustali sobie termin i robimy po kolei scenariusze, a w tygodniu dwa razy w miesiącu i tą przygodę przejść jedną stroną, drugą stroną bohaterów. Potem możemy sobie nasze postacie tam zmieniać i dopasowywać, także świetna zabawa. Tak jak Destyn mnie nie przekonał, chociaż jestem fanem fantasy, to po jednym grze wiedziałem, że to jest dobra gra. Okay. Także Imperial Assault. Moja dziesiątka to jest Orléans. Nie wiem, to się tak czyta. Nie wiem. To jest takie trochę świeże spojrzenie na budowanie talii, która nie jest talią, tylko jest żetonami w woreczku. Zmienili chyba na BG tą mechanikę kiedyś, to deck building było i zmienili na pool building, czyli budowanie jakiejś. Znaczy trochę ten autor wykorzystał już ten pomysł trochę wcześniej w grze Syberia, która nie była jakąś tam wybitną grą. Natomiast ona jest naprawdę super, jest tam to jest euro takie do bólu. No, jakby nie ma tutaj klimatu żadnego i nie poczujemy jakiegoś budowania. Też. Ale ładne euro, naprawdę budowanie tego woreczka, wyrzucanie tych postaci, które nam przeszkadzają, punktowanie na pełno różnych sposobów. I taki wyścig troszeczkę po najlepsze postacie, bo one się szybko kończą. Super, dla mnie super pozycja, grałem wielokrotnie i jak wyciągam z nowymi graczami, którzy są raczej doświadczeni, to wszyscy chwalą. Na graczy takich niedzielnych raczej nie. Mhm. Znaczy, natomiast trzy takie wyszły o tej mechanice z tego, jak się dobrze pamiętam, chyba Borea, Orla i King Pouch. Mhm. I przyznam się, że Orlean jest taki najprostszy z tych wszystkich. Ale też mechanicznie taki, mi się on najmniej z tych, no nie wiem przynajmniej, no nie najbardziej mi się podoba w każdym razie. Mm-hmm. Dlatego, że ten worek jest, myślę, że nie do końca wykorzystany. Po to wrzucamy do worka, żeby mieć pewność, że coś wyciągniemy ostatecznie. Mm-hmm. A tutaj wrzucamy te żetony z powrotem co turę. Dobra. Także możemy, jak się tak zdarzy, że w końcu nigdy nie wyciągnąć tego, co tam wrzuciliśmy. No nie do końca, bo możesz wyrzucać postacie do tego worku i redukować sobie worek. Możesz mieć w worku tak naprawdę 8 postaci, mieć 8 jasne, miejsca jasne. I ciągle mieć te same. Także... Nie wiesz, jak masz dużo i właśnie to dobra, możesz tego nie dociągnąć, dobra. Albo nie w tej kolejności i jakby tam, albo na końcu dociągnąć to, co byś chciał wcześniej i nie wiesz, co dociągnąć, masz 9. Tak, no ale możesz ich trzymać sobie w jakiejś tam rezerwie. No są pewne rozwiązania, no może się nie podobać, bo nad wszystkim się tutaj nie da zapanować, tak? Bo te żetony jednak losujemy z woreczka, jeśli nie zapanujemy nad tym. Tu też troszkę nam się spieszy, jak już później, żeby te rynki zajmować, jak nie dociągniemy, to tam. No trzeba się spieszyć też na drogę, gdzie tam zabieramy jakieś surowce. Troszkę jest miejsc, w których trzeba być szybciej niż przeciwnicy, a decyduje o tym nieraz pociągnięcie z woreczka. Natomiast ten woreczek budujemy sami, więc trochę mamy na to jednak wpływ, jak kogo tam mamy w środku i kogo wyrzucamy, żeby mieć tych, których potrzebujemy. Tak. To wydaje się najprostsze z tych trzech, tak co wspomniałem, bo tu też łatwo sobie właśnie ten worek tam czyścimy, po prostu wystawiamy, nawet za to zapłatujemy, także nie boli nas to, że mamy tak za dużo worku, aż nie tak bardzo, bo możemy to po prostu odrzucić i jeszcze za to punkty dostać, jak sobie wyślemy na rynek, nie? Także, ale tak jak najbardziej to ten mechanizm dobrze wykorzystany i takie właśnie, nie wiem, czy na deck building świeże spojrzenie. Ja widziałem, bo w tej grze teraz są żetony, okrągłe żetony, które są w woreczku, no i nieraz się ciężko nawet jakby spróbuję rozdzielić, bo one w woreczku się tak trochę zlepią. Postaciami one są w różnych kolorach, jak się ciągnie pewnie drewienka. Woreczek, tak. Drewienka wtedy, także można sobie nawet tą grę trochę dopalić. Tak. Ja, wszystko ci powiedzieć. Dziewiątka. U mnie dziewiąte miejsce to jest Uwe z swoją dwuosobową grą, którą w tamtym roku na Essen wydał Patchwork. Też zresztą w Polsce niedługo wydane zostanie przez Rebel. Także dwuosobowa gra. o szyciu patchworka, koca czy czegokolwiek to by było. Mm-hmm. Bardzo ładna, bardzo proste zasady, sporo myślenia, przewidywania, jakoś tam się trochę przepychania, czy staniemy przed przeciwnikiem, poczekamy jeszcze, czy zawsze pozwolimy jemu zrobić ruch, żeby bliżej stanąć jakiegoś tam wyczekiwanego elementu. Jak na dwuosobową grę, naprawdę zmyślna. I uwe, ja nie jestem fanem gier uwego, także jakby... No to jest uwe, ale nie uwe tak naprawdę. Druga po fasolkach, tak. Mhm. No nie do końca dokładnie, taka dwuosobowa gra, o dziwo w tamtym roku wydał dwie dwuosobowe gry, także tak niestandardowo chyba jak na takich topowych autorów, bo to zawęża trochę rynek, ale no... Wydał jedną taką małą, powiedzmy rodzinną i jedną dużą dla graczy, także myślę, że wszystkich zadowolił, a ta jest naprawdę nową grą. Można tutaj, nie wiem jak to jest napisane, ale 8+. Także nawet z dziećmi można w to zagrać i naprawdę zaręczam, że łapią to w mig. I... No i fajnie, że wyjdzie po polsku, bo tak, dostępność po prostu będzie większa, tak. Bo tutaj jej polska edycja nic nie zmienia poza instrukcją, bo nawet nazwa się nie zmieni. Także będzie tylko po prostu polskie pudełko, instrukcja, ale fajnie, bo będzie po prostu dostępna, to naprawdę... Lookout Games i to się szybko skończyło i już w Polsce ja to kupiłem Mayfaira wydanie, a nawet nie niemieckie, także... Okay. A jak będzie polskie, to na pewno będzie dla wszystkich z korzyścią. Mhm. To była dziewiątka. Moja dziewiątka to jest wielkie, ciężkie pudło z genialną okładką. Zresztą w Polsce tylko jeden rodzaj, a we Francji było ich chyba tam 5 albo 6. Tak? No, dużo było. Znaczy, no, w Kanadzie jest dużo. No, okładka genialna, a w środku jeszcze fajniejsze postacie, rysunki i w ogóle co to, jak ta gra wygląda, to jest coś niesamowitego. Perły, które faktycznie wyglądają jak perły. Tak. Pudełeczka, w których sobie tą całą grę tam przeważnie wszyscy mieszają, bo to fajny efekt jest. Mechanicznie banalna, bo tak naprawdę dobieranie kart w kolorach, zagrywanie tych kolorów w pewien tam sposób i postacie, które modyfikują jakieś rasy, które każda potrafi coś innego, zdobywanie lokacji, za które znowu dostaniemy punkty. No jest to tak naprawdę dość prosta mechanicznie gra. Tak, tak, no. I tutaj to no fajny jest taki ten push lag, jak jeszcze ty ciągniesz te karty na tym torze. Tak. Troszeczkę to jest fajne, że musisz inni mogą ją kupić wcześniej, tak. Że trochę tam. No jest dużo fajnych sposobów. Ja tej gry to jest kolejna gra, którą mam, a której nie polubiłem w pierwszej partii, dlatego że graliśmy na złych zasadach. Ja na szczęście potem sobie je doczytałem i zagraliśmy poprawnie i potem kupiłem swoją wersję i bardzo się cieszę. Wyjdzie za chwileczkę tak naprawdę duży dodatek do tej gry, który na pewno będę miał. Z jeszcze lepszą Tak. No ale to 9. Autor mówi też robi swoje, tak? Tak, no Katala był w zeszłym roku naprawdę na wysokim poziomie i chyba to był dobry jego rok. Ale to jeszcze będzie czas podsumować. Abys moja dziewiątka. Tak. No i ósme miejsce z bólem serca, ale musiałem tam umieścić właśnie tego autora, Bruno Catala, Kill Five Times. I tak jak, bo Abys tak wyszło, prawda, po polsku. Także to też miał być po polsku i niedawno Rebel ogłosił, że nie wyda tego po polsku, także... Też trochę pewnie dlatego, że gra jest po prostu droga, a ci, co chcieli ją mieć, już ją mają. No. A to nie jest jednak mimo wszystko dla rodzin, nie? Tak. To jest... Jak dla mnie po prostu ten mechanizm Ankali to jest mega trudne. Po prostu paraliż decyzyjny przy tej grze jest tragiczny i aż się można zmęczyć. Tak nisko w sumie, bo bardzo ją lubię, nisko umieściłem dlatego, że chyba w czwórkę nie chciałbym nigdy w nią zagrać. Ponieważ by trwało pewnie ze mną z 4 godziny, z 80, 40, 80, ale to powinno być nagrana chyba. Nie, to tak, 40, 80 plus 40 jatek. Tak, dokładnie. Także ja bardzo ją lubię, ale chyba tylko w dwójkę z kimś, kto zna, tak jak Przemek, i składamy, i gramy, nie tłumaczymy. I po prostu tak jak w Trajanie czy coś, po prostu ten mechanizm zabija mój umysł i chyba po niej nic więcej nie mógłbym zagrać. Także bardzo lubię naprawdę mechanik tu jest i decyzji jest mnóstwo do podjęcia. Jakby ktoś tu usiadł, to bym godzinę myśleć, jakie ruchy po kolei zrobi. Też dodatek się niedawno pojawił, pięknie wydana, zresztą widać. Też trochę drewna, dokładnie, także... Five Tribes, nie wiem czy to się miało nazywać Pięć Plemion, czy nie miało się nazywać Pięć Plemion, ale kilka było z nimi, prawda, z tą grą kontrowersji niewolników, także dodatek naprawił, także bardzo polecam to dwuosobowe dodatek to nowa edycja, tak, nie? Bo dodatek nie zmienia, ma pierwszą wersję, ale to... Dodatek, zasady w tym dodatku. U mnie małe pudełko, które już się pojawiło, czyli Patchwork, to jest gra Uwego, tak jak Jacek powiedział, która grą Uwego właściwie, trudno ją do czegokolwiek innego porównać, to pewnie nie jego dziedzina, no, jest może tak z początku właśnie, bo znaczy, że fasolki były jeszcze przed całą Agricolą, początku były fasolki. Takich początków. No, Jacek też już chwalił, ja tylko dołożę, że łatwo w tą grę zachęcić praktycznie każdego, bo zasady naprawdę tłumaczy się dosłownie minutę, po czym zaczynamy grać i kombinować na wszelkie sposoby, jak tu zapchać swoją planszę, jak być przed graczem, żeby szybciej zgarnąć guziki, żeby na coś mnie tam było stać. No, coś fantastycznego. Ja dziwne, że tak naprawdę tak prosty mechanizm jakiegoś trochę tetrisowego układania jest tak późno wykorzystany w tak ładny i prosty sposób. Nie? Także dla mnie super, fajnie, że to jest dwuosobówka, a nie tam kombinowane jakieś wielkie, bo wielka gra. No jakby to i większość osób jakoś tam, bo co ci podbiorą pionki by mogło być, ale to jakby dwie osoby jest to większe emocje. W zupełności wystarczy. Tak jest. Patchwork. To był nasz numer 7, czyli to 6. Tak. Nie, to było 8. 8, czyli 7. 8. Dobra, 7, tak. Nasza 7. 7. Ja mam. Tu jest tak. Coś masz? Mam. Coś nietypowego. Hasbro Eclipse. To jest gra jednoosobowa. Jednoosobowa w wydawnictwie Victory Point Games. To jest jedna z całej serii ich States of Siege, które pokazuje. To są prawie wszystkie, chyba jedne gry o zombie, gry historyczne, które pokazują różne państwa, czy tak jak tutaj dynastie Habsburgów. Pod jakimś historycznym ciśnieniem po prostu. Tak jak tutaj pierwsza wojna światowa, wali się Austro-Węgry. Też jest talia kart, która pokazuje nam eventy, z którymi musimy sobie radzić. Albo nam wyłączyli prąd, albo mi się żarówka przypaliła. Dobrze. Myślę, że będzie nas widać. Wydane też bardzo ładnie. Emocje są niesamowite, ponieważ te eventy narastają. Coraz więcej nam gra rzuca kłód pod nogi. Walczymy z tym, rzucając kostką tak naprawdę. I jest to oczywiście bardzo, bardzo losowe. Możemy to modyfikować różnymi zarządzaniem, zasobami, które mamy, ale ostatecznie też może się okazać, że tam te kostki nas zmasakrują, ale to daje emocje, daje to poczucie desperacji tych ludzi, którzy tam w tamtych czasach z tymi przeciwnościami losu się zmagali. Dużo historycznego smaku jest. Są buntujące się narodowości, które odzywały od wewnątrz cesarstwo austro-węgierskie i bardzo fajny, ponieważ też gra się składa z trzech talii, które po sobie postępują, może albo to sobie losowo zrobić, albo można ustawić sobie scenariusz historyczny, czy ustawiamy po kolei od jeden na kartce numerki i zagrywamy tak naprawdę te wydarzenia, które się zdarzyły, dużo można się dowiedzieć, nauczyć. O, jest światło. Także Hapsu Eclipse, jednoosobowe granie typowo. To jest taka bliźniacza gra do Ottoman Sunset, to była też pierwsza wojna światowa na Bliskim Wschodzie. Także bardzo polecam dla fanów takich historycznych klimatów, emocji co nie miara. Ja zawsze mam, jak chyba nigdy w to jeszcze nie wygrałem, jak przegram to od razu jeszcze raz zacząć, także polecam takie historyczne. U mnie na 7. miejscu Szmal, który ostatnio pojawia się na wielu blogach i tych recenzji możecie zobaczyć i naczytać się sporo. To jest gra, którą Queen Games wygrał w zeszłym roku. Ja nie miałem okazji zagrać w nią w zeszłym roku, wiedziałem, że wyjdzie polska edycja i potem tak naprawdę czekałem na nią, natomiast to jest 2014, także dlatego jest w tym zestawieniu. Grałem już sporo, grałem i dwuosobowo i grałem w pełnym składzie. I o dziwo, tak jak wydawałoby się, że trochę może to przymulić, bo gdzieś tam tych kart jest sporo i trzeba je wszystkie przeczytać, to nawet w pełnym składzie ta partia naprawdę zajęła nam ostatnio, no, nie wiem, tam 40 minut pewnie, więc to jest całkiem dobry czas. A dwuosobowo też jest super, bo zajmuje tych minut tak naprawdę, nie wiem, 10-15, jak już się zna karty, zna się grę i gdzieś tam to szybko idzie. Fajne kombinowanie, proste i dla mnie to jest tam jakiś Vaccarino, który, znaczy nie jakiś tam Vaccarino, tylko to jest Vaccarino, który jakoś tam próbuje swoją znowu genialność do gier wrzucić i moim zdaniem tutaj jest tego troszeczkę, bo w zupełnie prostym tytule dostaliśmy grę, która ma ogromną grywalność. Tak, zasady też są w sumie banalne, bo wszystko jest na kartach, nie? Musisz przeczytać karty, tylko wytłumaczyć, w jakiej kolejności to się zagrywa, kiedy się zagrywa. No jest trochę czytania, po prostu. Także fajnie, że wyszła polska edycja, bo angielska, naprawdę tego tekstu tam jest sporo i to by było duże ograniczenie. Natomiast jest polska edycja i ja bardzo, bardzo tą grę polubiłem i ostatnio często jest. Udało mi się nawet namówić moją żonę na to, żeby ze mną zagrała i zagraliśmy dwie partie pod rząd, więc to jest mega sukces i to świadczy, że to jest po prostu dobra gra. No Vaccarino ma trudne, bo po tym Dominionie musi zawsze jakby te gry, które dotychczas wydawał, jakby chyba nie oczarowały nikogo, może się marzy, że się mnie zupełnie nie oczarowały. Tak jak nie lubię za siedmiu cudów i tego mechanizmu z draftem, także co gra z draftem, to mnie przekonuje, że nie lubię tego mechanizmu, także zupełnie mi nie przypadło do gustu, ale no, mam pozytywną opinię, także może no wiadomo, to nie będzie Dominion, ale... ale nie, Dominion to nie będzie, natomiast no. Jest tutaj sporo fajnej zabawy. No tyle dodatków chyba też nie będzie, ale ta parę powinno być, nie? Minęliśmy siódme, czyli szóste miejsce, nie mam tej gry. I to jest Legendary Encounters Alien, czyli gra na licencji o obcym, karciana, kooperacyjna, która po prostu, jak zagrałem pierwszy raz, to obejrzałem potem całą wszystkie filmy o alienach, po prostu jest taki tam jest klimat, emocje. Nie, aż za bardzo nie przypadam za grami kooperacyjnymi, bo różnie to bywa, bo różne gracze może trafić. Tak tutaj po prostu ten klimat jest w ogóle, jeżeli wszyscy oglądali Aliena, to po prostu bawią się przednie. Emocje są prawie jak z filmu, tam jest taki tor tych alienów, którzy wychodzą i przez ten i odkrywa w ciemno i może ci się rzucić na twarz i potem następny gracz ma tylko jedną turę, żeby z ciebie to zdjąć, bo jak nie, to albo jak z lightową wersję się zagra, to giniesz i patrzysz, ale możesz zostać obcym i kontrolować fale obcych, które najeżdżają. Masz te postacie z filmów, scenariusze są cztery, tak jak filmy, po prostu decydujesz się, który film zagrywasz. Pierwszy, drugi, trzeci, którą część. Są karty deck fabularne, który mówi, co musisz zrobić dokładnie jak w filmie, także ktoś jest fanem Aliena, to po prostu gra go. Mamy dużo tekstu? Jest trochę tekstu, bo i na tych eventach. Generalnie tam jest też taki, powiedzmy, deck building, bo to się nazywa oficjalnie Legend Encounter Alien Deck Building Game. Także budujesz tak swoje talie i tam jest dużo ikon, ale tekstu trochę jest. Nie ma dużo. Chyba nie ma dużo. Tak, czyli średnio angielski ogarnie. Średnio angielski powinien ogarnąć. Tak, zwłaszcza jak ktoś tam tłumaczy tam na te karty. Tak jest, jak jedna osoba kontroluje, co się dzieje i co się w tym dzieje, kiedy te karty mają się przewijać, on obsługuje, to też. Tam jakiś zdrajca też w sensie taki ktoś gra, nie? Nie, normalnie. Można grać, to też jest wariant, żeby zagrać taką frakcją. Tak jak na przykład Dead of Winter, że jesteśmy razem, ale jedna osoba ma ukrytą agendę i on chce, żeby wszyscy inni przegrali i tak jak w filmie, że on chce pojmać obcego, żeby wszyscy przegrali, nie zabili obcego, żeby on został i żeby tego obcego gdzieś tam dostarczył, nie? Ale można zagrać normalnie, że ten ktoś zamieni się pierwszy w aliena, to może przyjąć talię aliena i obić masakrę samemu niż te losowe. Także klimat jest naprawdę fajny, teraz wychodzi w tej serii Predator, można połączyć, zagrać obcy kontra Predator, każdy ma swoją talię, po prostu naprawdę, jak zagrałem, to czułem się, jakbym w tym filmie był. Także naprawdę polecam i chyba, nie wiem, czy tak czekam też, chyba tego Predatora sobie sprawię. Tylko to też jest gra fabularna na tyle, że warto mieć jakąś ekipę, którą usiądziecie, zagramy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty scenariusz z tymi samymi ludźmi i się wczujemy w ten klimat i tego typu gra. Także jeżeli ktoś ma tą grę i tak, a z tym to nie polecam, znaczy może trafić na kogoś, kto w ogóle filmu nie zna, albo tak, że to zepsuje mu zabawę. Mhm. Ale dla fanów naprawdę rewelacja. Legendary Encounter. Mój numer 6 to jest Helios dawnictwa Hunt in Glick i nie mogło tego dawnictwa zabraknąć, bo oni po prostu co roku wydają jedną bardzo dobrą grę i to jest, byłoby źle, jakbym jej tutaj nie umieścił, a to naprawdę jest gra świetna i mechanizmy w niej wydają się dość typowe, natomiast całość tworzy taki klimat, tworzy klimat. To jest klimat dla mnie w grach to jest gdzieś tam zawsze w ogóle, może na tą stronę może go w ogóle nie być. Natomiast tutaj poruszamy się po jakimś słońcu budujemy i gdzieś tam budujemy świątynię na słońcu. No jest to po prostu jakiś temat fantastyczny i trzeba się w nim odszukać. Natomiast tych akcji i mechanizm wyboru tych akcji, trochę taki wyścig po kolory, bo tam część kolorów decyduje o tym, czy uda nam się coś ekstra zrobić, czy się nie uda zrobić. Budynki, których jest tam, nie wiem, naście i każdy robi coś innego i ta kolejność, jak to co wybierze, decyduje o tym, czy gdzieś tam idziemy w jedną, czy w drugą strategię. Tych strategii to jest mnóstwo, zagrałem pewnie wiele partii i mogę powiedzieć, że pewnie każdą inaczej i da się grać, także super pozycja, jak ktoś lubi dobre euro, którym jest mnóstwo akcji z ciężkimi zasadami, to jest na pewno jedna z cięższych gier, które ja tutaj mam i samo tłumaczenie zasad na pewno przerazi tych, którzy po prostu w tym hobby nie są wciągnięci, bo to jest dobre 45 minut tłumaczenia. Jeśli ktoś zna zasady i tłumaczy, bo tam każdy budynek trzeba wytłumaczyć, nie da się to robić stopniowo, bo trzeba od samego początku wiedzieć, co który budynek robi. Więc gra dla graczy zaawansowanych, jak dobrze pamiętam, chyba ja robię recenzję u nas na blogu, także jest, chyba jest. To można sobie doczytać. Polecam. No dla mnie to jest za suche już. Ja lubię euro, ale tak jak Medynę na pustyni, to na słońcu idealnie pasuje, po prostu jest mega suchar. To piątki wchodzimy. Tak, piątki, tak. Piątki to gra, która zaskoczyła mnie i czym dłużej grałem, tym bardziej mi się podobała, od razu mi się spodobała, a jak grałem, to jeszcze bardziej mi się spodobała, to jest Royals. Abacus Szpil, który jest bardziej chyba znany z takich karcianek. Także nietypowo takie duże pudełko. Nie wiem, czy oni tam. Regularnie chyba nie wydają takich dużych gier. Tam coś by się znalazło, bo kusam, ale regularnie raczej mniejsze. No. I tak patrzę chyba z tego, co powiedziałem, to chyba najprostsza chyba z tych gier, co mam, bo też jest w sumie. Nie wiem, czy banalnie, ale bardzo prosta mechanicznie. Dobieramy karty, nie wiem, jak w nieprzymierzam Ticket to Ride. I potem zagrywamy i nie budujemy trasy, tylko zbieramy. Zajmujemy tereny, tak, w Europie. No, no, które w sumie postacie, tak? Czy miasta i postacie i tak dalej, ale przez to, że jest, prawda, dla pięciu graczy i moim zdaniem 4-5 to naprawdę się o dziwo się fajnie gra, bo jest najwięcej tego przepychania, walki o te karty, o te wpływy. Tam oprócz tego, że na planszy to jeszcze zbieramy właśnie wśród postaci przewagi. Także zagrywając tutaj, potem wszystkie kraje punktują i jeszcze każdy inaczej punktuje i potem z czasem to punktowanie tam się zmienia, także chcemy trochę być tu, trochę tu, potem tu, a to było okazało się być tutaj. Także naprawdę mnie to zaskoczyło, bo po przeczytaniu instrukcji robiłem to banalne zagrywanie kart praktycznie. Ale jak wszyscy tak usiedli i zagraliśmy, w dwójkę też bardzo fajnie chodzi, nawet o dziwo. Nie ma takiego ciśnienia, że tak powiem, bo ona jest wtedy mniej wredna ta gra po prostu. Tak, no, w 4-5 już się robi naprawdę wredna. No, tak. Wchodzę i za następny ruch ktoś mnie może z tego miejsca wypchnąć i gdzieś tam jest ona naprawdę z dużą negatywną interakcją wtedy przy dużej ilości graczy. W dwóch jest po prostu więcej luzu i trochę bardziej strategiczna niż... Chociaż tam są takie punktowe, nie? Bo wtedy albo walczymy o najbardziej punktowane, albo wtedy dłuższe i o... Mniej, a po prostu w czwórkę, w piątkę trzeba walczyć z kimś po prostu, żeby mieć więcej punktów. Także Royals jak na taką prostotę zasad naprawdę mi daje fajdy i tam w 2, 3, 4, 5 osób śmiało może tego usiąść. Może w piątkę już jest blog, ale cały czas jest naprawdę fajnie. Recenzja też u nas na blogu, ale pamiętam historię z tą grą drugą taką, że zaraz na Essen albo jeszcze po Essen z zeszłego roku były głosy, że to jest beznadziejna gra, że w ogóle szkoda czasu, zmarnowany czas i tak trochę omijaliśmy ją łukiem, ale to jednak należy słuchać samego siebie, bo to jak się zagra, a nie kogoś. Bo no to po prostu warto spróbować, bo on już wam się spodoba tak jak nam. Dokładnie. Bo to mówię, tak jak patrzę, no, poza tymi ZW-ą, jedna z prostszych, a jest na, jak mówiliśmy, na piątym miejscu. Także tak jak ja osobiście preferuję gry co najmniej ciężkie, także ta lekkość tu mnie zaskoczyła, ponieważ oprócz, że mechanizm jest bardzo lekko, ale decyzje już właśnie, zwłaszcza tych 4-5 osób trzeba na tyle ważnie podejmować, żeby zobaczyć, gdzie może jest rzeczywiście wewnątrz, tak jak, prawda, walka w XVII-wiecznej Europie. Widocznie. To był twój numer 5. Mój numer 5 to są Osadnicy Narodziny Imperium. To jest gra, którą pewnie większość z oglądających zna, albo słyszała, albo widziała, i jak ktoś gra. Ja mam już do niej ten pierwszy dodatek i on troszkę zmieniając zasady. Zostaje przyjaciółmi? Tak. No, nie, każdy potrzebuje przyjaciela, chyba tak. No jakby jest to jakaś wariacja na temat stanu 51. Ja stanu nie polubiłem, było tam dla mnie za dużo i klimat jakiś taki dla mnie nie leżało mi to tutaj. Ten klimat jest super. To mi bardzo przypomina po prostu Settlersów, których zagrywałem tak. Kiedyś i graficznie jest fenomenalna. Mam gdzieś, że te rasy są tam niezbalansowane, bo pewnie trochę są. Może nawet nie tyle niezbalansowane, co po prostu należy nimi grać inaczej. Ja się do dzisiaj nie nauczyłem grać Japończykami i nie wiem, jak ja mam tam wygrać, jeszcze to mi się nigdy nie udało. Jest też fajne to jest, że jest tutaj ten wariant taki powiedzmy mniej interakcyjny, gdzie nie można sobie burzyć budynków i to jest ok, bo kiedy ja zasiadam do gry z Osadnicy z moją żoną, to bez tego wariantu się grać nie da. Natomiast no, to budowanie sobie gdzieś tam jako silniczka na surowce i zamienianie tego potem w jakieś kolejne karty, które coś tam nam pozwalają zrobić, dla mnie super i ja Osadników na pewno będę grał dużo i poczekam na Atlantydów, którzy pewnie za moment będą na agencji. Coś zmieniają dużo? Nowa, to jest jakaś nowa, tak, coś zmieniają, bo to jest nowa w ogóle rasa, która w ogóle nie ma chyba kart na tym. Znaczy jak zabierasz kartę, to ona od razu chyba tonie. Więc aha. To tak naprawdę na żywo. Widziałem, grafiki też są fenomenalne. Też tak, są fenomenalne. No to jest tak laserowy tartak i że naprawdę no, mechanicznie tutaj jest prosta, także myślę, że jeśli nie gracie dużo w gry, to Osadnicy są spokojnie do ogarnięcia, bo tego tekstu tam jest mało, po prostu weź surowce, tak, ten tor, na który układasz sobie po prawej, po lewej stronie karty. Sporo interakcji kolorów. Jest też. Jest sporo interakcji, jeśli w tym wariancie takim faktycznie tak. Dodatek też te interakcje jeszcze wprowadza, bo tam można korzystać z budynków w ogóle przeciwnika, także no nawet no, Osadnicy są po prostu dla mnie doskonałą grą, dlatego u mnie piąte miejsce. No mi się nie załapali, niestety lub niestety. No jest przyzwoita gra dla mnie taka, no że czegoś innego może w karciankach szukam. To jest znaczy dobra gra i chętnie zagram, ale jak tak by to nie u mnie w jakichś tam odwentach innych. Cztery, to już była ta gra. Abyss się nazywa. Może przypomnimy, tak. Też grając pierwszy raz mi się spodobała, nie aż tak bardzo. Na szczęście już grałem z tobą, jak już ustaliliście dobre zasady. Tak już graliśmy pierwszy raz i wtedy chyba ci się też spodobała jeszcze bardziej, bo chyba my wtedy graliśmy pierwszy raz dobrze. Także tak mi się, grafiki fenomenalne, mimo że prosta mechanika znowu, to właśnie i ci, to się nie nazywają lordowie, tak, ci lordowie też wprowadzają ciekawe decyzje, kogo wziąć, czy taki, co komuś szkodzi, czy tobie pomaga. Tak. Są naprawdę, te akcje ich są bardzo różnorodne, taki kto działa tam przez całą grę, taki co działa tylko raz i schodzi, ale daje na przykład punkty. To zbieranie kluczy, setów, tak, odkładanie tych kart, ciągle jak mówię, czy ktoś kupi, czy ktoś nie kupi, czy tak samo jak ten potwór wyjdzie, czy dalej jeszcze chcemy te potwory ciągnąć, no wiem, te perły, coś tam, także graficznie fenomenalne, jak wyjdzie dodatek, też nie czytałem jeszcze, widziałem grafiki, to już na trzyma poziom, a co tam zmienia, też nie wiem jeszcze, ale Kraken jest, także jakby, tak, Abyss, polecam, jak mówiliśmy, Bruno, robi dobrą robotę. Twoje czwarte miejsce to było moje czwarte miejsce. To małe pudełko rosyjskie. To małe rosyjskie Spyfall. Tak jest. Dla mnie to jest, jak on po polsku jest? Mamy szpiega, tak? Czy ja szpieg? Nie, mamy szpiega. No nie, masz Rebel za chwileczkę to wyda po polsku. Pudełko wygląda dokładnie tak samo, tylko jest to po prostu polski napis. Tak. Nie pamiętam jaki. No tu nic nie ma w ogóle. Pudełko jest tylko. Lokacje też są chyba nazwane po polsku na kartach, także jest to jakieś tam tłumaczenie. Aczkolwiek tak Jacek powiedział, że to tak nie do końca gra. dla mnie to jest faktycznie może bardziej zabawa niż gra, natomiast to tak dla mnie fantastyczne. Chyba ale na punkty nie graliśmy w końcu. Chyba nigdy nie graliśmy na punkty, natomiast tyle razy graliśmy, to nie pamiętam drugiej takiej gry, która dawałaby mi tyle śmiechu, tak, radości, tak. Sal w śmiechu, w ogóle łapania ludzi na jakichś takich momentach, gdzie się tam muszą wyłożyć, wymyślanie tych pytań, które muszą tak być takie troszeczkę podszyte, lekko jakąś taką zagadką, ale tak żeby, fantastyczna zabawa, ja się nie załapałem na egzemplarz do recenzji, bo grywał Jacek, także cieszę się, że wyjdzie po polsku, bo będę mógł sobie po prostu kupić. Może jakieś promo polskie wydadzą, nie patrzyłem jak to polskie. Nie, czy będzie jakieś promo, natomiast to jest mój numer 4 i zasłużenie i czekam aż się znajdzie na mojej półce, bo to jest fantastyczna gra. I teraz tak, trzecie, pierwsza trójka. Sobie odkreślę. Ta-dam, tak, pierwsza trójka, tak naprawdę chyba te trzy mógłbym śmiało zamienić miejscami, no ale trzeba jakoś kolejność wybrać, także o tam czubki palców, trzecie miejsce, King's Pouch, koreańskie wydawnictwo Korea Games pod marką Dive Dice, od jakiegoś czasu wydaje. Żeby się przebić, nie wiem, w Europie chyba zmieniło markę i coś się ich ukazuje. A to Abra Wod? Abra Wod, dokładnie to jest ich. King's Punch, nie wiem, czy pewnie na razie nie słyszałem, ale to jest jedna z tych gier, co wspominałem o motywie worka. Ale ten worek tutaj w porównaniu do tego jest tak smycznie zrobiony. Po pierwsze wrzucamy do tego worka drewno o różnych kształtach. Czyli już, że tak powiem, macając w tym worku, możemy zdecydować, ponieważ ten kształt o czymś tam sugeruje. Jedni są tacy generyczni, którzy mogą więcej rzeczy, ale słabszych powiedzmy, tam się u nich są skorumpowani urzędnicy, czy klimatu tutaj nie ma, to też ustalmy, bo to jest tam jakieś też tam układanie sobie kąt. Mamy różne kształty, czy już tam decydujemy, potem patrząc na swoje karty, ponieważ budujemy też taki silnik, który napędzany tymi elementami drewnianymi. Bardzo fajne są tutaj te interakcje, że wyciągając, składziemy na kartę, z niego dostajemy kolejnego, którego możemy wykorzystać, możemy takie łańcuchy zrobić. Nie można sobie też zapchać tej swojego takiego tableau, bo nie możemy za dużo jednego koloru, bo potem będziemy monotematyczni, nie będziemy mogli zdobywać jakiegoś tam punktu w odpowiedni sposób reagować na to, co przeciwnik zrobi. Jest jakaś tam mapa, na której walczymy, to tam po prostu wydajemy punkty, żeby zająć teren, ale o dziwo fajnie to działa. Także w dwóch, trzech, czterech. Naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione. Mnie tutaj to chyba była pierwsza gra, którą zagrałem z tym mechanizmem worka i tak naprawdę potem te dwie pokrojene Hyperbora i coś i ten Orlon, przepraszam. Nie dorównuje temu moim zdaniem. Wydane jest tak sobie, ponieważ ta plansza jest tak laminowana, błyszcząca, te grafiki powiedzmy są nie za ładne, ale mechanizm wszystko rekompensuje. Są tam jakieś uwagi do mechaniki, ale mi zupełnie one nie przeszkadzają. Szczególnie się nie załapała tak naprawdę do tej pierwszej tam piętnastki, dlatego że po prostu za mało w nią grałem. Wydaje mi się, że nie byłem w stanie jej na tyle docenić, żeby gdzieś tam ją wliczać. Natomiast mechanizm tego kombinowania w worku, jaki kształt wyciągnę, bo jaki potrzebuję i ryzykuję, że tam ten kolor jest, który akurat chcę, tak, bo one w tych kształtach mają też różne kolory. Tak. To jest naprawdę fajna zabawa, natomiast ja zagrałem za mało, ale chętnie no, bo szkoda, że jest wydanie, bo to jest jakieś inne wydanie niż koreańskie. Chyba nie ma. Nie wiem, myślałem, że ta marka Dice jak wyszło to Abraka Watt, czy tam Simsala Watt po tam niemiecku. I to Abra Watt wyszło od razu tam w 7 czy w 8 językach, to myślałem, że to pójdzie na drugi ogień, ale chyba nie poszło, nie wiem. Grę widziałem tylko na rynku wtórnym, w Polsce gdzieś tam jeden czy dwa egzemplarze za 170 zł, więc to jakaś... No tylko było SM, nie? Bo potem nie wiem, czy to dostarczy. Znaczy jeszcze myśmy dostali chyba taki egzemplarz gdzieś tam odłożony, tak, bo już jak naprawdę byliśmy po ją odebrać, to już naprawdę nic nie było, nie? Także jakby to ktoś wydał w Europie, nie wiem, Ziman z fajnymi grafikami, tak, i te karty, tak, duże, porządne, albo nie wiem, płytki, to by był moim zdaniem hit w ogóle. Mówię, to jest tam dwa razy lepszy niż Leon, moim zdaniem. Bo tam dokładasz te żetony i co, bierzesz kolejny żeton. A tu każde dołożenie obniża jakąś akcję, która coś nie, no tam inne, to są inne gry o podobnym mechanizmie, jeżeli chodzi o zagrywanie akcji. Tak. Natomiast to są odrębne gry. Mi chyba bardziej podróżko jednego Leon, natomiast tutaj doceniam to i chętnie bym pograł więcej. Także liczę, że gdzieś tam wyjdzie jakaś edycja, którą da się kupić za jakieś normalne pieniądze w języku europejskim. No nic nie ma. Znaczy tu jest po angielsku, znaczy powiedzmy są tytuły kart tak naprawdę i instrukcja jest w języku, nie? Ale no wydanie jest takie nieeuropejskie, no na pewno nie niemieckie, nie? Mogło to być wydane ładniej i przejrzyściej, ale jeżeli macie okazję, to zagrajcie, to naprawdę polecam. Zresztą to chyba gdzieś widziałem, ten autor miał jakiegoś... Na BGG przynajmniej się objawia taka gra o tym tytule z tym autorem, on chyba, nie wiem czy to był jego, zanim zdobył wydawcę, to tam gdzieś opublikował chyba w rok wcześniej jakoś taki, nie wiem czy Print and Play i tam są jakieś opinie, a to już jest to szlifowane w wydawnictwo, także. Okej, dobra, trójeczka. Moja trójeczka to jest Wyścig Żrenu, którego ja zdecydowanie pograłem za mało. Więcej chciałbym w tą grę pograć, natomiast te partie, które miałem, były tak fantastyczne i tak dawały mi dużo radości, że no, ona musiała się znaleźć u mnie w pierwszej trójce. No, chłopaki zrobili tutaj kawał dobrej roboty, to jest jedna moim zdaniem z lepszych polskich gier w ogóle. Jej sukces światowy też o tym świadczy. To jak ona jest mechanicznie skonstruowana, też w zupełności mi odpowiada. Jest to faktycznie ten temat wojenny gdzieś tam jest troszkę na zapleczu, tak, jednak, tak. Bo to jest gra trochę o logistyce. Gra o logistyce bardziej niż o wojnie. Natomiast wszystkie karty, rysunki, zdjęcia, to, że jest to jakiś tam wyścig i gdzieś tam musimy się spieszyć, żeby z tymi Niemcami ich ubiec albo z nimi potem walczyć. No dla mnie genialna pozycja zasłużona trzecia pozycja na pewno. Z ciężkim sercem wykreślałem, żeby się nie załapała do listy, już nie miała miejsca. Ale tak, no to na pewno jest gra wojenna. Kupę roboty chłopaki z Falangiem włożyli, żeby to odtworzyć historyczne. Naprawdę każdy medal, to nie jest żetonik, który przedstawia medal, tylko tam jest narysowany faktyczny medal. Są grafiki naprawdę klimatyczne. Tak, to jest gra o logistyce, o wyścigu. Nietypowo dla trzech osób. Mało gier dla trzech osób jest, także... Tak. Można... Może też z tych trzech osób grać dwie osoby, tak, i różnie rozłożyć sobie... Solo nawet jest jakiś, nie? Tak, różnie rozłożyć sobie tak naprawdę tych dowódców i grać koło siebie skrajnie, no można sobie pokombinować. To też myślę, jakbym więcej w to zagrał, to mogłoby się załapać wyżej, też za mało zagrałem. Znaczy, ale... u mnie to jest tam, nie wiem, no pewnie tam 8-9 partii myślę, że zagrałem łącznie, więc a i tak to jest dla mnie za mało, więc... Tak, no tu każdą stroną gra się zupełnie inaczej. Tak. I zależy jakby co też trafisz i tak, jest też fajna taka, bo ta interakcja jednak się pojawia z tym pilnowaniem ciągów, żeby gdzieś tam Niemcy kogoś zaszli, albo podkładanie tych oddziałów niemieckich na froncie współgraczy. Tak, historycznie bardzo fajnie to oddaje właśnie, że nie można, ten wyścig to nie jest tak, że po prostu wszyscy biegną do przodu, tylko trzeba pilnować flanki, niby mamy kogoś z boku, ale ci Niemcy jeszcze mogą znaleźć jakąś szczelinę, jak nie będziemy jakoś współpracować albo patrzeć, gdzie idzie przeciwnik, żeby się tam na jego boku oprzeć i tak dalej. Ciągle nam brakuje to paliwa, to amunicji, no jest... No tak wojna, no tak wojna wygląda. Te chłopaki naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i Phalanx musiał się znaleźć u mnie na podium. Tak, tego nie widać, ale jeszcze tak troszkę do tematu nawiązując, że w wojnie to logistyka to jest prawie podstawa. Wczoraj grałem w grę wojenną i tak sobie czytałem zaplecze historyczne, czemu tym Niemcom wszystkiego brakowało i ponieważ posiłki utknęły w korku i nie dojechały na... Führer wysłał posiłki i one utknęły w korku i nie dojechały na bitwę i... Także bez logistyki jakby można przegrać, chociaż się ma silniejszą armię, nie? Także to pokazuje jakby, o czym myślą tak naprawdę generałowie, jak idą na wojnę. Nie żeby zastrzelić wroga, tylko żeby dostarczyć amunicję, jedzenie i paliwo. Wyścig do Renu to mój numer 3. No i dwa. To już jest uwaga ciężka. What's your game? W Polsce Hobbity EU. Zangło, czy Eurogra, no tak można powiedzieć, czy sprytnym, ale z ciekawym użyciem kart. Z bardzo ciekawym użyciem kart. Też powiedzmy, że oprócz tego mechanizmu zagrywania wyższej, niższej, to powiedzmy sobie, że też jest przepychanie kosteczek, zamienianie kosteczek na torów, na zamki, ale jest tyle tutaj możliwości. Dochodzą losowe jakieś tam powiedzmy cele, które staramy się spełnić przez całą grę, żeby nam generował punkty. Mamy tyle rzeczy do ogarnięcia, akcji jest 6, zdaje się, jeszcze oprócz tych, że musimy kolejność wykonywania akcji obmyśleć, musimy zobaczyć, jakie karty mam na ręce, które zagrać teraz, czy poczekać, czy kartę zagrać, żeby odpalić tą akcję już teraz, czy ją sobie zagrać, żeby ona nam przynosiła jakieś bonusy przez całą grę. Kiedy punktować, kiedy budować, jak ten silniczek ułożyć, naprawdę jest to myślenia na dwie, jak nie trzy godziny w większym liczbie osób, i które myślą dużo. A to jest ekipa od Madeiry i tak. Od Winhosa chyba, tak? Tak, odciągiem na pewno Madeira i na pewno Winhos. We wszystkie te... to jest takie wydawnictwo, które robi gry na pewno bardzo dobre, dopracowane do detali, ale dla mnie tych detali tam jest już trochę za dużo. Tutaj może nie aż tak bardzo jak tam w Winhosie, który naprawdę miał już tyle zasad, że tam z instrukcji było ciężko grać. To tutaj i tak jest dla mnie trochę już za dużo rzeczy do ogarnięcia i ta frajda z grania się przesuwa na trochę męczenie dla mnie. Więc trochę, ja nie unikam ciężkich tytułów, natomiast to jest taka seria gier, które gdzieś tam jednak zawsze zejdą na tło dalsze, jeśli mogę. Bo jakby ciężkością myślę, że gdzieś tam to by było porównywalne do Heliosa, którego miałem, ale w Heliosie dla mnie to się wszystko jakoś tak trybi, zazębia i tam mam jakąś satysfakcję z tego, że coś tam sobie buduję, jakiś silniczek, który gdzieś tam mi napędza i coś tam sobie robię. Tutaj nie miałem takiego poczucia i to trochę było dla mnie jednak męczące. Ale tu musisz sam sobie to ułożyć, te karty, które sobie sam decydujesz. Jest decyzji, jest mnóstwo tutaj, bo masz fajnie też, że masz jakby tutaj, jak masz tą talię kart, to nikt tam ci tego nie wyjmie, nie zabierze. To do ciebie zależy, jak te 9 kart zagrasz, w jakiej kolejności. Ja też grałem już to dobrych kilka razy. Ale po prostu jeszcze myślę, że jeszcze bym mógł zagrać to długo i jeszcze dopiero zacząć na przykład na razie z Azji 2 chyba patrzyłem dopiero czy tą kartę zagrać później, nie dlatego żeby zrobić akcję, tylko czy przeciwnicy mają jakieś nominały, co tyle fajne, że widzimy są trzy talie kart i każdy ma zakres liczb od 1 do tam, nie pamiętam jakie tam były, jak jest 120, no to musi być od 1 do 40, 48, 120. I widzimy z jakiego zakresu ma mniej więcej, znaczy z jakiego zakresu ma przeciwnik i wiemy jakiego my zakresu wyjdziemy, ponieważ tutaj zwracamy uwagę, czy nasza karta, którą zagrywamy, ma wyższy numer czy niższy od przeciwnika. Także na razie jeszcze nie doszedłem do takiego, żeby na bieżąco kontrolować, co oni mają na ręce, czy ja to zagram, na razie kontroluję to, co ja chcę zagrać, w jakiej kolejności, ewentualnie co się na planszy dzieje, ale żeby się kontrolować rękę przeciwnika, rzeczywiście jest tego dużo. Ale moim zdaniem nie ma za trudnych. Znaczy, żeby to też pudełko, teraz spojrzałem, to jest 12 plus i to jest na pewno spore 12 plus, jak nie więcej, bo no to jest... To jest 12 dla dzieci i graczy chyba, bo tak naprawdę... Normalnie pewnie 15 góra. Tak. No tutaj jest wymyślenie tego, w jakiej kolejności gdzie iść, też jest troszkę wyścig tych, te mury jak się buduje, musimy też tam gdzie zapunktujemy i kilka osób może to chcieć zebrać. Potem jeszcze kolejność się liczy przy tych celach, które tam zrobił. Trochę graficznie też jest bardzo ładne zrobione, także myślę, że tutaj nikt jakby nie będzie na brzydotę narzekał. Bardzo fajnie, że takie gry w Polsce wydadzą Hobbity, tutaj jakby też chyba są takim wydawnictwem, co albo chyba gry dla dzieci, albo takie właśnie trudne gry właśnie, tak. Bo oni tego z tym wydawnictwem wydają. To też po prostu nie są nastawieni na jeden jakiś trend, ale to są proste gry, wydają gry dla graczy stricte, dla graczy i to na pewno porządne. Tak jak po kolejach coś jak wydadzą Hobbity, to jakby to będzie dobra gra. Może być trudna, może być za trudna, ale na pewno za dobra. Także Zangło, drugie miejsce. Drugie miejsce, czyli środek podium mój, to jest pan Uwe Rosenberg swoją drugą pozycją z zeszłego roku, Fields of Arle, czyli jak naprawdę gra o jego rodzinnej miejscowości. Dwuosobowy pojedynek, trochę jakby w świecie Agricoli, można było tak powiedzieć, bo jednak jest tam i hodowanie, Pól. Jest tam i zwierzątka, są tam i budynki w tym gospodarcze, które coś potrafią, jest tam jakieś żywienie, zbieranie plonów i tak dalej, także jest tego mnóstwo. Troszkę co odróżnia tą grę i wydaje mi się na plus zdecydowanie, to jest to, że akcje w tej grze, dostępne, wszystkie akcje są dostępne od samego początku. Mamy je po prostu wyłożone i możemy robić co chcemy od samego początku. Nie tam ma przeciwieństwo tych jego gier wcześniejszych. Przeciwieństwo do Agricoli, gdzie tam to się zaczyna powoli pojawiać, to się tam gdzieś tam, tak? Że przeciwieństwo do Havra, w którym te karty też zaczynają wychodzić, to się dzieje powoli. Tutaj mamy 10 akcji do wyboru, część latem, część zimą. Znaczy, do tej gry nie usiądzie nikt i jej wytłumaczenie jest, no, zajmie na pewno sporo czasu. Tłumaczenie gry w ogóle jest, jeśli siadamy z graczem, który już jest w ogóle ogarnięty w tego typu grach, to jest wyzwanie. A co mówisz, że to jest łatwiejsze niż z Anglo na przykład? Czy to jest łatwiejsze? Mówi, że tamta gra się nie da. Znaczy, nie, bo jakby ja z Anglo doceniam, tylko jakby dla mnie się to wszystko tam w głowie nie łączy w całość. W mojej głowie. Jakby ja wiem, że to już u mnie nie jest. I idzie w jednym kierunku. Ja tu mam od początku do końca jakiś cel i idę sobie jakąś tam ścieżką, może mi ktoś przeszkodzić, bo mi dajmy jakąś akcję, mam zawsze jakieś alternatywne rozwiązanie, ale no, jakby tu mi się to układa w całość i ja Uwego nigdy nie unikałem, a wręcz przeciwnie, chyba większość jego gier mam. I to jest dla mnie tytuł naprawdę warty drugiego miejsca za 2014 rok, bo ja zagrałem w niego wiele partii i pewnie też każdą inaczej, bo tych budynków tam jest sporo, które wychodzą różnie i można zagrać na wiele sposobów, zbierać punkciki tu i tam. Jest tego kombinowania sporo. Ja do Rosenberga mam tylko jedną uwagę, bo wydaje co roku kolejną grę, która jest dobra i ja już potem nie gram w jego starsze gry i cieszę się, że ostatnio miałem okazję przypomnieć sobie Le Havre właśnie, bo grałem z Adrianem, który po prostu gry nie znał i chciał poznać. Także to jest okazja, żeby pograć starsze gry Uwego, które są doskonałe, a nie tylko to, co wydaje nowe. Ale no, Fizowarle zeszły rok, drugie miejsce. Mi się bardzo podoba ten mechanizm właśnie wiosna, czy tam, nie wiem, tam z lato, jesień, czy jakie tam są po roku, powiedzmy, że letnia, zimowa i że te akcje, tych akcji jakoś tam się zazębia i to trzeba ten mechanizm załapać. I jak te akcje, one mają pewien rytm, żeby musisz tu zrobić w lato, żeby to było zimę i tak dalej. Tak. I to jest bardzo fajnie zrobione. Ja to o wiele za mało w to zagrałem, a nie wiem, czy bym zagrał więcej, by mi się załapało, ale no to jest dobra gra, to nie da się ukryć. A zresztą wychodzi jakiś kolejny następca duchowy regiony pól onych, coś tam, czy jakieś kopalnie, czy coś. Nie śledzę Uwego, ale się pojawiło i z pudełka wygląda wielkością, że też jakiś jest kolos straszny. No, ale jeszcze jedną myśl kontynuując, to Kawerna znowu padła takim u mnie tym, że nie zagrałem, bo zaraz wyjdzie polska wersja i nie wiem, czy się doczekamy, bo... Znaczy Kawerna w ogóle padła w zeszłym roku, no bo naprawdę powinna być w zeszłym roku, przynajmniej w moim zestawieniu top 10, a nie było jej, bo tak gdzieś mi to umknęło, grałem raz i czekałem na tą polską edycję i wiecie co jest, niby tam mówią, że za chwilę będzie i już tam czekają na maila, kiedy to wyjdzie i będzie w ciągu 2 tygodni, ale no ja to te 2 tygodnie to są tak, mniej dwa lata prawie. Bardzo się cieszę, że polskie gry wychodzą, ale cieszę się jak wychodzą, a nie że jak są zapowiadane, bo to czasami się zjeżdża. Tak, znaczy to dla mnie trochę jednak mimo wszystko nauczka, ja wiem, że to nie działa na korzyść wydawnictwa, natomiast nauczka, że jeśli ja jakąś grę chcę, to nie ma co czekać na polską edycję, tylko po prostu ją kupić na SN albo kupić zaraz potem i po prostu ją mieć, ograć i już, a nie... Zaryzykowo stwierdzenie, że dobre gry wychodzą nie zależnie językowo. Że jak jest dobra, to trzeba kupić, zagrać i jak jest polska wersja, to się cieszyć, że inni kupią sobie polską nagrać swoją. Dokładnie tak. Zresztą podejrzewam, że jakbym się zdążył nagrać, sprzedać gdzieś po edycję i czekać sobie na polską, już wtedy, ale już bym sobie grał. Ja grałem, w to, nie wiem, 2 razy chyba. Nie, więcej razy w sumie, zagrałem więcej razy w Kawernę, bo grałem tak, więcej razy grałem w Kawernę, ale no wszystko nie na moich egzemplarzach i to było jakby dla mnie przyjemne, natomiast to padła ofiarą tego właśnie, że polskie edycje wychodzą nieraz tak jak wychodzą. Przypomnę tylko Fizowala w tym roku 2014, drugie miejsce u mnie. Fizowala chyba nie chodziło w Polsku, nie? Nie, chyba nie. To droga gra, także... Tak. No i pierwsze miejsce to jest gra, którą... Zawaham się użyć, że pierwsi w Polsce na naszym blogu o niej powiedzieliśmy, jak jeszcze była chyba w bardzo wczesnym prototypem. Na Norymbergi. Tak, jak byłem w Norymberdze, to udało mi się trafić na tłumaczenia. Akurat tak. Przedstawiali tą grę w jakimś wydawnictwie niemieckim, nie wiem czy nie w Abakusie. Albo w. Tak. Oni to pokazywali Niemcom. Tak, Czesi pokazywali Niemcom tą grę. Wydaje mi się, że to był Abakus, ale chyba tak. I tam widzieliśmy w ogóle wersję taką, ja widziałem wersję prototypową, zupełnie tam, ale już tak, żeby te kolory były tylko intensywne, żeby załapać i pokazać mechanizm, natomiast no, opowiadaj to. Gdyż grą to jest Alchemicy, Alchemist, ja tu mam wersję czeską, angielską, wydaną przy 3 Game Edition. Także dla mnie ta gra, znaczy, tak jak ja nie przepadam w sumie za tym wydawnictwem, bo jak ludzie mówią, że są klimatyczne instrukcje, to one są dla mnie mało czytelne, jak są przerywane jakimiś anegdotami niby śmiesznymi. Także o ile fajnie się to przeczytać jako dla ciekawostki, to instrukcje moim zdaniem się słabo czyta. Ale ta gra ma coś w sobie i nawet nie mówię o tej aplikacji, bo to jest oczywiście bardzo fajne i to bardzo łatwa sprawa i nie wiem jak inaczej można by to wymyślić, bo moim zdaniem ten osobny gracz to jest porażka i nie wiem jak to wymyślili, że czy najpierw wymyślili aplikację, a potem wymyślili, że może być jeszcze gracz. Aplikacja była, czy to potem, że lepiej była aplikacja. Najpierw był gracz i mówię bez sensu, wymyślmy coś zamiast tego gracza, zrobili aplikację. Także tu jest co najmniej kilka gier w tym, moim zdaniem. Jest worker placement i to jest sprytny, ponieważ jest kolejność jakby odwrotna, że najpierw ostatni, a potem pierwszy, czyli już na początku rywalizujemy o to, w jakiej będziemy kolejności i to dużo zależy od tego, co będziemy chcieli zrobić. To mówię, ten gadżet z aplikacją jest fajny, zbieramy te sety. Potem mamy genialną dedukcję, moim zdaniem. To jest dedukcja, która powiedzmy w żadnych innych grze dedukcyjnie się nie spotkałem. To jest dedukcja, której musimy dedukować. To nie jest zgadywanie. To nie jest strzelanie, że to jest to, czy to zaraz do tego dojdzie. Strzelać można. No. Strzelać można właśnie, ale jeżeli chcemy wymyślić tak by strzelanie, czy strzelimy to, ponieważ nie wiemy, czy dobrze. To nie jest tak, że strzelamy i trafiłem, nie? To jest strzelanie, które coś tam zakładamy, czy to będzie działać, ale potem jeżeli się na tym oprzemy, a nie będzie, no to polegniemy. Także to bez dedukcji prawdziwej, czyli bez analizowania tego, co zrobiliśmy i co to oznacza na tym naszym takim szyciku, ponieważ tam każdy wynik, jesteśmy nadnikami po pierwsze, który mieszamy towary, tak? I towary, różne składniki. I z wymieszania składników otrzymujemy jakiś eliksir. I teraz mamy tych składników 8? Nie pamiętam, chyba 8. I z ich wychodzą bardzo różne kombinacje i je musimy sobie zapisywać, zapamiętywać i na ich podstawie jest mechanizm wydedukować, z czego składniki są zbudowane. Także po pierwsze jest dedukcja, worker placement. Teraz jak można zgadywać, może być taki minimalny blef, możemy obstawiać coś, czego nie jesteśmy pewni, żeby dostać na początku jakieś bonusy i teraz albo innych trochę wprowadzimy błąd, albo ich zmusimy do tego, żeby oni na to jakoś zareagowali, albo obalili. My możemy chcieć, żeby oni obalili, albo możemy sami swoje obalić. Także jest tu naprawdę dużo gier, jest dużo myślenia. Także wydana jest, genialnie też moim zdaniem. Z aplikacją na komórkę, która skanuje tam kody, znaczy takie kolory i z tego miesza tam... I to jest intuicyjne po prostu, to nie jest aplikacja, która tam nam uprzykrza życie, po prostu pomaga nam i jest to ciach, robi fajny bajer, który działa świetnie. Jasno w pomieszczeniu, żeby to tam zapało. Jakby pod tym kątem dla mnie Alchemicy, jeżeli analizuję gadżet i pomysł, to jest w ogóle top topów i to jest coś genialnego, prowadzenie tego do gier planszowych, tego znaczy się elektroniki do gier planszowych, a nadal pozostawienie jednak gry planszowej jako tego... Tak, bo to nie jest aplikacja, która nam zmusza do czegoś, że ona coś tam każe robić, to jest narzędzie po prostu. Tak, to jest dla mnie genialne, natomiast sama gra niestety u mnie nie zaskoczyła zupełnie, to ja zagrałem dwie uczciwe partie, takie w sensie uczciwe, takie, że to były pełne partie, ale obie mnie tak zmęczyły i ta dedukcja była dla mnie tak jakaś dla mnie nie, mimo że ja akurat Games Edition sobie gdzieś tam cenię i gry i to różnych autorów mam, to Alchemicy nie. My mamy jeszcze, warto znaczy dodać, lepiej może nawet nie dodawać, ale myślę, że nasza edycja, ta pierwsza, zawierała takie te błędne żetony, które tam się nie wciskają, i trochę to psuło zabawę, bo one wypadały i to psuło w ogóle, jeśli się padło coś, to mogłeś już stracić koncepcję. Na wysokość zadania wymieniało bez tam rubnięcia okiem, także nawet przysyłało o wiele więcej te które nie wiem, musiałem wyrzucać, bo się nie musiał do pudełku, jest taka ciężka ta gra po prostu przez to. Jest tyle tutaj tektury, żetonów. Wydane jest świetnie, ale to do tego, akurat co do jakości wydania, to czego ja się przyzwyczaiło, że naprawdę na bardzo wysokim poziomie to wydaje i graficznie, i mówię, jest to takie, powiedzmy, wydane w sposób humorystyczny, mówię, poza tym te rysunki są śmieszne, mogą być przynajmniej śmieszne. Samo wykonanie jest fantastyczne. Buteleczki jakieś plastikowe, pomysł tych alchemików tutaj pasuje moim zdaniem idealnie, te mieszanie w tym kotle, że coś tam się, jakieś mamy jakieś mikstury, które możemy sami wypić i coś nam mogą zaszkodzić, dać komuś do spróbowania. Po prostu to jest euro, które ma klimat po prostu i takie klimatyczne gry powinny być wydawane. Ja nie mam żadnych uwag, polecam. Jest trudna gra, na pewno jest trudna, to jest 120 minut i to tam spokojnie, to też 13+. Myślę, że młodsi nie mają co siadać, ponieważ tu jest do opanowania, do zaplanowania, do tej dedukcji. I jeszcze mówię, można próbować blefować, tak naprawdę jest tego mnóstwo. I dla mnie no to jak pierwsze miejsce, najlepsza gra z 2014. Tak jak powiedziałem, miałem bardzo trudne zadanie wybrać nawet już 10, nie mówię o tym pierwszym, także myślę, że spokojnie te trzy miejsca pierwsze mogłyby się zamienić miejscami, nic by się nie stało, ale no to jest pierwsze miejsce oficjalnie, także gratuluję Alchemist. Mam nadzieję, że od tego autora, bo nie wiem, czy to jest jego pierwsza gra, jeszcze chyba usłyszymy pierwszy. Coś dobrego. No to jest Czech, nie? Ma tak, tu tak. Koktajl. Okej, no to ostatnia gra dzisiejszego wieczoru, jeśli dodacie wieczorem. U mnie numer jeden to jest Five Tribes i to jest dla mnie tak jasny wybór w ogóle za 2014, że nie polegało wątpliwości, że to właśnie będzie mój numer jeden. Jakbym miał zgadywać, to bym to... Tu byś to powstawił, tak. Dokładnie tak. No to jest gra, która trafiła idealnie w to, co ja lubię i sposób, w jaki tutaj można kombinować. Mniej mechanizm mankali w jakiś tam stopniu nie blokuje. Dość szybko podejmuję raczej decyzję i nawet jeśli gram z kimś, kto gdzieś tam w tej grze trochę pomyśli, nie przeszkadza mi to, bo ja to traktuję jako czas gdzieś tam na zastanowienie się, co ewentualnie sam bym w tym momencie zrobił. Mechanizm budowanie sobie takich ciągów, które dają nam punkty za coś tam, żeby zdobywać, nie wiem, zdobywać dżinów, czy punkty za kolory naokoło, czy no, coś fantastycznego. Wykonanie Days of Wonder to jest powalająca sprawa, bo znaczy to kolejna gra, która ma naprawdę takie wykonanie, że tam nie sposób się do czegoś doczepić, ale te drewniane elementy, palmy, jakieś bramy i tam wielbłądy, no to jest fantastyczna rzecz. Jeśli czytaliście naszego bloga w ostatnich kilku recenzjach, to pojawił się dodatek, który opisywałem, który moim zdaniem z genialnej gry robi jeszcze coś bardziej genialnego. Tak, to jest. I naprawdę coś niesamowitego. Ja nie mam obaw, żeby to grać czterech graczy, aczkolwiek najchętniej lubię wariant dwuosobowy, gdzie mamy po dwie akcje. I wtedy jestem dodatkowo, mam jakby miejsce, gdzie mogę sobie pokombinować. Ciekawostka w moim przypadku akurat, że Bruno Catala ma, to już jest chyba kolejna jego gra, w której jest grą wieloosobową, tu jest od 2 do 4, ale na przykład Cyklady, dla mnie Cyklady są najbardziej, lubię grać też dwuosobowo, także jest coś może takiego w tych mechanizmach, że tam też zresztą dostaję dwie akcje, nie? Bo mam dwóch bogów w jednej turze, więc tak, tutaj to jest też, tutaj to działa podobnie, bo mogę sobie tak zalicytować, żeby mieć dwie akcje pod rząd, albo trochę przeszkodzić przeciwnikowi i gdzieś tam mu ten ciąg popsuć, a samemu mieć dwie akcje, no możliwości niesamowita ilość, gra jest pięknie wydana, jest grą raczej trudną, Na tyle, bo mechanizm tej gry jest prosty, tak, bierzesz prosty, pionki z jednego pola i idziesz o tyle, ile ich jest, na końcu musi być kolor, który pasuje do pionka, który już był na tym polu. Koniec. Banalnie, tam jest 5 akcji, które można wykonać. Tak naprawdę mechanicznie i zasadami, ta gra jest banalna. Zasady nie są trudne. Mechanizm mankali, jeśli wiecie, na czym polega, sami ocenicie, czy to jest dla was, czy nie, bo może i na pewno powoduje u wielu gdzieś tam taki paraliż, bo mamy w podstawce jest 5 na 6 pól, czyli mam 30 pól, mhm. których mogę kogoś podnieść tak naprawdę tak. i zrobić akcję na 100 innych kierunków. Nie, nie, ten mechanizm wpływa nie tyle, że nie wiem co zrobić, tylko jak ja zaczynam myśleć, to mnie taki ciąg się, znaczy jak ja zrobię tu, to ty potem zrobisz to i potem zaczynam się rozwijać myśli, to mówię, to się cofnę, to zrobię to, a potem po prostu jak zaczynam myśleć o jednym ruchu, ponieważ tutaj wszystko widać tak naprawdę. I możesz sobie to tak. wszystko wyliczyć. W czwórkę, no to może za mało w czwórkę grałem, wtedy byś się nie przejmował, bo nie mógł tego opanować. W dwójkę natomiast praktycznie wiesz, co może zrobić przeciwnik. I wiesz, co w twojej turze może się wydarzyć. I możesz chcieć to opanować. I wtedy się zaczyna ten ciąg, że jeżeli ty zrobisz to, ja zrobię to, jeżeli ty to, jeszcze jak masz dwie akcje pod rząd, to ja zrobię to i to, to ty zrobisz to i to, i potem ja zrobię to i to. I tak mija pół godziny i w końcu Przemek cię pcha, że zrób ten ruch w końcu, nie? Także gra jest oczywiście genialna i to też myślę, że gdyby nie moja jakby tam jakaś przypadłość, to spokojnie tak myślałem, czy jej wyżej nie wprowadzić, ale uznałem, że chyba nie chcę w to w czwórkę zagrać. I takie obawy, że tak powiem personalne, z Przemkiem mogę w każdej chwili w to usiąść zagrać, jak ktoś na zasady, ale jak ja bym miał nie daj Boże komuś to tłumaczyć, to bym nie wyciągnął tej gry. Bo bym tutaj musiał opowiedzieć o wszystkim, co można zrobić i ten. I pokazać wszystko. Okej, okay, dobrnęliśmy do końca. Tak. Pokazaliśmy na wszystkie tytuły, które gdzieś tam zwróciły swoją uwagę, a były wydane w zeszłym roku. No to, że jest połowa roku, to na to nie mamy usprawiedliwienia, po prostu gdzieś tam nam tak... Żebyśmy mogli więcej zagrać. Tak. Gdzieś tam nam ciągle to umykało, natomiast no, mamy nadzieję, że gdzieś tam znajdziecie coś dla siebie w tych tytułach i tak. trochę gdzieś tam podpowiedzieliśmy wam. Z Jackiem mamy też, jak widzicie, jednak to może nie do końca rozbieżne, ale jednak gdzieś tam w tych detalach, to tak. co w grach cenimy. Gier, tak naprawdę jak ja miałem te 20 do wyboru, to tak naprawdę już na takie detale je tak segregowałem, na takie detale, że mówię, dla mnie to jest dobra gra, dla Przemka to jest dobra gra, u mnie z pierwszą jego była 15, ponieważ to tylko dlatego, że te gry jest tak dużo tych gier wychodzi i naprawdę wychodzi, ponieważ gier wychodzi bardzo dużo, to wychodzi dobrych dużo. I teraz z nich, jak mnie je posegrałem, ja też na przykład nie miałem pojęcia, jak porównać Red Seven do Five Tribes na przykład, no nijak, gdzie oni są tutaj, nie. musisz je spotywać w podobnej kategorii jakby, nie? Top 10, nie? Także to wynika stąd, jakby no, myślałem, że więcej nam się pokryje też, przyznam, chociaż tam 3, 4, 5? No tak pewnie się nie pokryło. No. Natomiast no, to macie naprawdę spory wybór z tego, tak. co pokazaliśmy. Napiszcie nam może wasze top 10, jeżeli macie takie kiedyś, obiliście sobie... To, że zagraliśmy 100 ileś tam gier, każdy z nas, które wydane były w 2014, tak. to ma się nijak do tego, że rynek wypuścił kilkaset gier w zeszłym roku, a my zagraliśmy w jedną piątą, może jedną szóstą. No tak? Ja myślę, że spokojnie, jakbym zagrał w parę gier, jakieś addendum dodać, bo może rzeczywiście, tak jak uwielbiam Saburbię, myślę, że zamki, chociaż tam się różnią zamki Szalonego Króla, mogłyby gdzieś tutaj wskoczyć. Rolf of the Galaxy uwielbam, Race of the Galaxy, myślę, że ponoć jest, tak jak mówią ludzie, są bardzo dobre, może mogłoby tutaj wskoczyć. Jakbym pewnie zagrał więcej tych gier, których nie zagrałem w tym roku, z 2014 roku, to pewnie też by mogły wejść, także naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Tak mi teraz przyszło do głowy jedna uwaga, bo chyba porównując zestawienia nasze do zeszłorocznego top 2013, było tam dużo więcej polskich tytułów. Tu się pojawił tylko jeden polski tytuł, Falangsów polskich autorów. Tak. No i tych, nie? I Ignacy Trzewiczek. Ignacy Trzewiczek, okej. Okay. No to dwa tytuły takie większe, natomiast tak. w zeszłym roku pamiętam było tych tytułów chyba trochę więcej i było tych gier, tam i Metalum chyba się pojawiło, i Siedem Ronin, tak. No było tego sporo, także do top 10 widzicie, jak gdyby ciężko jest naprawdę wybrać i być takim no, sprawiedliwym, bo jak bo tych może tytułów... mało po prostu wyszło tytułów polskich autorów, ja nie wiem. Może mniej wyszło. W tym zalewie nawet czasami się nie zwraca uwagi na to, jaki ten autor skąd pochodzi. Znaczy to polski. Mam też taką świadomość, jak gdyby uciekło mi parę tytułów, które gdzieś tam były wydane, których nie wiem, nie da się już teraz kupić, a już nie mam gdzie nie zagrać. Ale no ja mam taką mini listę rzeczy, które jeszcze chcę sobie zagrać, ponieważ robiłem listę 2014 roku, sprawdziłem co wyszło, mówię, w to nie grałem, to bym chciał zagrać i mam zaznaczone na BGG Want to Play, także nie zapomnę o tym, jak będzie okazja, to sobie będę odhaczał te tytuły. Myślę, że czasu i tak nie będzie, żeby nagrać jakiś odcinek, który by zmienił te top 10, ale może uda się coś napisać, jeżeli rzeczywiście tytuły zagrane z 2014 roku coś by miały do tego top 10 zmienić. Okej, okay, oglądajcie nasz kanał tak naprawdę i śledźcie nasze recenzje. Niebawem pojawi się jeszcze jedno fajne podsumowanie takie, tak. które pokaże nasz blog tak już spójnym jednym zdaniem. Tak, wszystkich naszych redaktorów, bo ich jest sami kilku. No jest kilku, no okej. Okay. No będzie jeszcze jedno zestawienie takie za zeszły rok z drobną niespodzianką. Także no oglądajcie nas, a dzisiaj to chyba wszystko. To wszystko. Pozdrawiamy. Blog ciekawy. Na razie.